الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي أني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. حضرت نوح علیہ السلام کله چې علم راوي د خپل زی په حال باندې چې الله رب العزت ورته ویل چې د استاد اهل نن دی د استاد صاحبدار نن دی د دین او د عمل استانا خلاف دے نو دا دی خلقو بحق کی بزمانا تپوسنکے نوح علیہ السلام بیر پا دب سر اللہ رب العزت تبریات کی او ما پی گواری چمال پی او خبر بارن علم نئی د دې تاسو کول جایز دي کنه دي او لایق دي کنه دي نه الله ز پناه واړم چې بیا وچري دا څه سوال نکوم او د انبياو خپل آداب دي د سوال او د دعا نه به ذکر کوي هر نبی چې الله نو سوال کوي نو دا وی سوال او دعا دا طریقې چې خپل عاجزي بیان کړي صلی الله علیه بیان کړي او بیا سوال کړي نوح علیہ السلام په دې خپل دعا کې دغه طریقې استعمال کړي دا قال ربي اني اعوذ بك من نوح عليه السلام اي زما رب تو پنا واړم واست په ذات سره ان اسالک ما ليس لي به علم چې زه سوال کوم ستانه زداسي او خبرې او زداسي او حاجت او زداسي او ضرورت چمال علم نی داغی پا خیر و پا شر باند داغی پا فیدا و پا نقصان باند نو چری ودا سی سوال بیانکو مخا ما تا علم نو چگنی زی پا حق کی چزو دخل زی پا حق کی سوال کوم دا جایز نه دی دا زماد شان سره لایق نه دی ما ته څه پتاوه کني ما بیٹو نوم نو اغسته خو ما ته علم نو ده دی خبری دا د انبیاء و شان دی څنګه نوح علیہ السلام ته علم نو تخپل زی په حق کې چې دی مسلمان دی که کافر دی بلکه ګمان دا چې دې زما زیاده او په دین کې زما مرګره ده حضور چې نستو ولاله دې خلق سره دا چې ابراهيم عليه السلام د خپل پلار په حق کې سوال کړو کنه هغه ته دا علم نو چې دې سوال لایق نه دي د دعا لایق نه دي او د بخښنې لایق نه دي هغه ته پته نو او کله چې وته معلومه شوه تبرأ منهم هغه بیا وی چې الله بس زه دې خبرې نه بیزار یم زما توبه ده بس چې زه بیا خپل پلار په حق کې د مغفرت سوال نه کوم تبخنه سوال بنا کوم دا انبیاء خپل آداب دی ښا نو زکوي ویلا تغفر لی کچری ته بخنونه کی ماتا و ترحمنی او رحمونه کی پما باندې اکم من الخاسرین یا الله زو ډیر لوی نقصان کی راشم ډیر لوی تاوان کی وراشم چې هغه د دین تاوان دی د آخرت تاوان دا ادب دی د دعا ښه ځکه تغفر لی دا غنه څه ګناه شو چې کته ما ته بخنه ونه کی هڅه په ما باندې رحم ونه کی ندی کی ګناه تاجت نه ای دا هر یو لوی انسان چې الله نو سوال کوي نو دا طریقې استعمالي ځکه د نمخ کې ټول نمخ کې آدم علی السلام دا غنه څه ګناه شو هغه هم دا سوی چې ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ګناه ته نو شوې خو بس دا امت ته او مخلوق ته تعلیم پریزی چکل سوال کوئے انو دقا سے بوائے چی اللہ ما تبخناو کیا کتما تبخناو نکی نوزبا دیر پلوی نقصان کی راشما دیر لوی تاوان کی براشما یا اللہ ستا رحم تا محتاج ہے هر بنده بدا سوائی خواه که ایز گناه تینا نیشوی خواه کش پا روز پا مسلح ناستی خلچه کل اللہ تا خلوازی ندق باوی چیه اللہ دیر گناه انگاری ما دیر گناه انگاری ما یا اللہ دسر نترخ پو پوری دو گناه ندکی ما ایس بانی خدا بوایی کن خواه بد دا زبر نه حکم راغلی داسې ښا چې نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق ته دعا خی نوم د قوتوی چې دا وای چې الله مې نی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یا الله ما ظلم کړی په خپل ځان خو ډیر ظلم مې کړی ده کنه سلک ظلمم نه کنه ظلمن کثیرن توبه وین لم تغفر لی و ترحمنی دا وځي دا غنه څه ظلم شیو نه بس دعا دا بزادی چې ته ودا سوای ښا ته ودا سوای الله با سوال قبلی ښا دې تخپل عاجزی وی بل ده انسان د خپل ځان نه نه خبر شوی به تی غلطه او خطا یې وته نشوي ځکه صرف انبیا معصوم دي ښا بل تغفر لی کته بخنهونه کی ماته او ترحمنی او ترحمونه کی په ما باندې یکم من الخاسرین شمبز ډیر لوی تاوان یا نو نقصان یا نو نا بس دعا وکړنو الله پر رحم وکړو قیل ویل شو قیل په هغه ځای کې ویل شي چې او تن نه وي بلکې څومره چې مخلوق نو ټول وایي ټول نو دا خبره نوح علیه السلام ته الله طرف نوم شوی وا د ملائکو طرف نوم شوی وا دا وسې د کائنات نه یا نوح اهبط بسلام منا انو علی السلام کوشا په سلامتی سره ته په امانی تابان دی وزما طرفنا سلامتی آئی دا نسبت کئی اللہ زان تخا دا تعلیم را کئی منتا چی انبیاء پا خپل امن کے اللہ تا محتاج دی اگی چی دا خپل امن سوال کئی نو اللہ تا محتاج دی نو ذکا اللہ مورتوی چی بسلام مننا بس زمونگ طرفنا تا باندے امن دے تا تو اس تکلیف نہیں و برکات علیکا او ډیر برکات وای پتا باندې زمونږ طرفنا ولې زمکا پاک شو اج کوم خلق د عذاب لایقو اغلا ختم شو اوس کو تاسو پاتې شوې په دنیا کې او تاسو د الله د رحم لایق یا د الله د برکت لایق یې د الله د فضل او د احسان لایق یې هر مؤمن مسلمان د الله د برکاتو لایق دی ها کافر نه دی مشرک نه دی ظالم نه دی هغه نه دی لایق هغه چی په دنیا کې نو برکات ناراضي ډیر کم راضي نور خلقو باندې برکات بند کړي عزیز وای نه ښا او کله چې دین نه نو بس زمکه ټوله د برکتون نه ډکای او برکات نه الیکا ډیر برکتونه وای پتا باندې پالا اممن او پداسې امتونو باندې نو امتونه کوم او دشمار کسانو لساتتن بس او لاوی والا او مامن او پاوی امتونو بانده یا اللہ امتونو کم دی نوی مم ما اکا امتونو بدا آغا چانا پیدا کی گی چتا سرا پا کشتے کناستو او کنا دینو پیدا کی کنا او استاد ریز آمن د دین او امتونه پیدا کیږي الله تعالی مخکې نه معلوم دي چې څومره وي پښمار به څومره وي دیو ته معلوم دي نمونه به څومره وي ارسو ته معلوم دي یو یو باندې دا د الله علم دي کنه مم ماکا ځکه زغی طوفان سره خلق ختم شو کنه بس دنیا کی خنور سنو بیاسی دنیا وا ہوا پی لگی دا اکسان بگی دا گو بس نوح علیہ السلام خدا غدری زامن ذکر اللہ رب العزت ویلیو صحبات کے چو جعلنا ذریتہو هم الباقین ہمی گرزول اولاد دنو علیہ السلام پاتی پا دنیا کی ذریت دزشو دزیرو زامنو نا دنیا ڈکشو سام حام او یافس سام تا ابو العرب وی دا دا عرب پلار دا چه عرب سمر پا دنیا کی دی اگر دا سام اولاد دی ها او حام اگر دا عجم و پلار دے جسو مر عجم دی پا دنیا کی دا ٹول عراق و سودان و انڈیا و افغانستان و دا ملک ٹول دا دا حام اولاد دے او روس او چین او یاجوج ماجوج دا دی آپس اولاد دی بلاگان دی تو بخده دی بلاریم یاپس و عظیم داسی یاپس دی خواه دا دا آغا اولاد دی دیر خطرناک و دا بلچه ابا کسا نیشتا گواره خواه دا قد دره زامنو نسل لنن پا دنیا کی خواه نو دیتا اللہ امتونہ ہوئی کا نخا امتونہ خوص معلوم شو اگا وقت خویو اللہ تا علم جدا سے بئی اوقع سے شوا لیکن دی امتونہ کی دو قسم دی یو اگا امتونہ دی چدا اللہ دا رحم لائق دی او بلغه امتونه ای چه دا اللہ دا قهر لایق دیم او کنه دی که داسی دی کنه دی دریوارو پا اولاد که با خلق دو قسمه ای کنه او مطلب داره چه خو او مومنان با پکی کمی ادا نور بلاغان بڑیر زیادی نو سغیه دی و امامون او نور امتونه دی ام دا دی اولاد دے لیکن اغد دینا نا فرمان دی سنو متعوم اغیل با دنیا کی پیدا ورکوم دا غیب دا دنیای دا غیب دنیا جنتی دا غیب دنیا دا خوشحال دے یو دا مزوز دے سنو متعوم ثم یمسهم منا عذاب علیم ابیا بورا سیدی تا زمونگ دا طرفنا عذاب دردناک بس دغا دنیا دا دی خوشحالی دا دغا دنیا دا دی جنت تے دے دا مزو زیدے او پل ابیا تش عذابو ندی خوا ندا پکیا امتو ندی چسر کش دی باغیان دی دا اللہ دشمنان دی نظام دا دی نوح علیہ السلام اولاد دے لیکن کمسل اولاد دے گمراہ اولاد دے دخپل پلا دا کنان پشانتی دی اوکن یوا دا کنان خنوک نا دا کنان دی رونا بای دا پا اولاد کے خوا نا خوچی اغا غرق شو کنی جدا غنا بلاگان پیدا کی دا خوا چی دا کنان نا پیدا شوئے او بدا اللہ پا ہر کار کے حکمتی نو خواہ اللہ کارونا ٹول دا حکمت تھی خواہ چہ غیتی ناڑو دا سر لرکو استاوارو سوک نہیں خواہ کلالے تی جوڑ کو واقعہ ذکر شوہ دا نوح علیہ السلام دیر تفصیلی چنور سورتنو کی دا تفصیل نشتا نور کیسے مختصر خبر را واخل او دل تیڑی را تفصیل سره بیان کرن ناخر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کی چی گو را دا واقعات چی تا بیانے کنا دستا دا رسالت او دا نبوت دلیل لے کنا دیواسی نمانی تا تا و شاعر و ساحر و مجنون وائی دا کارا دلیل لے چی گو را چا تا پتا و دا نوح علیہ السلام ادا واقعات چاہتا معلوم چاہ قوم انکارو کا اللہ رب العزت و تویج باس کشتے جوڑا وا اجوڑا اکڑا توفان راغے دین غزوک نو خبر دا خدا اللہ علم و اتاتا ہے وحی اکڑا اوحی اللہ پیغمبرانو تکی ہر چاہتا نا دا واقعا دلیل لے پا دی باندی چطا پا حقا پیغمبری ستا پا نبوتا و رسالت کی شک نشتا دے تلکا من انباء الغیبی دا چی بیان شو واقعات دنو علیہ السلام دیتا واقعات دا غیب ہوئی لشیم اچھا تا پتنو اچھا تا حکل جللہ نازل کلل نوسوتا غیب نشوی لیوسوتا انباء الغیب دا غیب واقعات رواتا کن بار رواتا دا عالم الغیب نا عالم الشهود تا رواتا دیتا عالم الشهود ویخا نوز با دیتا انباء الغیب ویخا ادی دیتا آغا سی غیب وی لکه دا غیب ندی غیب خوب آغا وقت کیو چه وحی نوا شوی اوی چه تا پتا نوا او کله چې نازل شو خلق اورید او یا ارچا ته اورسید خبره نوز بدی ته انباء الغیب ویل شي. الله وی دادی واقعات او حالات غیب نوحی الیک مونږ وحی کو تا ته جبرئیل علیہ السلام راضی او تا ته نازلی نو ته مونږ خبر کړی مونږ جبرئیل علیہ السلام خبر کاو جبرئیل علیہ السلام ته خبر کړیم او ستانه ټوله دنیا خبر شوه تا ټوله ته وخه ولیکن چې دا نو نازل شوی نو ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها نوی ته په دې واقعیات باندې پویدونکې کاروي پیغمبر رضیو که پدی مشرکینو هری پگڑی والے پدی توتیانو باندی رد کئی ولی دی پیغمبر دا غیبو نا خبر دے ویتر رشاوی که اللہ رشاوی بس ستاو زمان پیس اللہ خوڑی را سانا دی که بخام خاطی او خبر باندی یقین کئی کنا نو کداوی چه اللہ رشتیاوی نو توباو باسا د خپل عقیدین توبه او باسا چې پیغمبر غیب دان نه دی ولې غویلې چې ما كنت تعلمها اے پیغمبرات نه پوی دی په دی واقعات باندې نو ته ولا قومک ان استاد قوم عرب یسوک نو خبر من قبل هذا مخک مخک د دې نزول نه مخک مخک د دې سورت هود نه چیزا تفصیلات اللہ نو بیان کری نتا تا علم و ندی قوم تا علم و ای سوک نکوئی دا استاد رسالت تصدیق شو چی سوک تا رسول نمانی نو اب کافیری کنا آو دیر سخ کافر ہوئی خواه خواه ولیکن تا تا پدی کے حکمت سراغے تا تا پدی کے عبرت سراغے تا تا پدی کے نصیحت سراغے اغداد چی فاسبر فاس یو خبر رہی باقی سو کمل کئی فاسبر نا پیغمبر تاوی مونگتنوی کنا اغداوی چی سور کوا امونگ بطوری تلاس کو اعلان بکو چې الله اکبر jihad شروع شو یا خدای دې ځاله الکه زمونږ دین قران دی او قران مونږ ته د صبر امر راکوي د صبر تلقین کوي چې صبر کوا تلله رضا ده پر صبر کوا یہ قتال فی سبیل اللہ وقت دیر رستو دے قتال فی سبیل اللہ با علکی گی چی سٹیٹ جوڑ شی اسلامی سٹیٹ چی صحیح مسلمانان موحدین کم از کم دوم را خوشی کن لکا 313 دا صحابہ عمرہ او د توالوت د مرګرو عمره دا یو شمار دی کنه 313 چې زور موحدین خو جوړ شي کنه نو بیا که د قران د اصول مطابق jihad کیږي قتال کیږي نو بیا و صحیح ها نو موحد یو نشته دی اګه دینه ټول شکمن دي ټول متردد دي خپل خبره کې ته jihad پچا باندې کې ته چې پچا باندې jihad کوي هغه ته تعویذونه پراته دي هغه ته تارونه پراته دي هغه د خپل پیرانو نمازات غواړي دا jihad دي دا jihad سره کې شرک لکه جهاد فهم بیا توحید لکړو کنه نو اول عقیده دا اول د انبیاءو لومبه دعوتو چې تو ساچا سره جهاد کینو هغه خلق ته مخ کی دعوت پیش کړي او قران بوله نیسی مخیطا چی دا اللہ کتاب دی او اللہ رب العزت دا دعوت پیش کی چی تعالو الی کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا بس دا قرآن دعوت یا خلق و راشه چه با دی کلمه بانده یو زیشو اتفاقو کو ها کلمه کسی دی کلمه که داده چه ده بلچه عبادت بنکو الا اللہ او عبادت بید اللہ داسه کو چه شرک بار سرنی تانه چه بجبه بانده لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ او پدلو کی الوی زوانوی که نقبل کتاب کی غنیت الطالبین کی چه تقولو لا الہ فخلی دعوی چه لا الہ وفی قلبی کا کم الہ ززلن تپوسو کا چه سور خدایان دی ززلن کی خودی میلہ جوڑا کلی دا کاکا سیبا اب اخلی لا الہ وی ولا نشرک بی دعوانکو ادریم داده چه لیت تخیز بازن آبازن اربابن استازان باز خدای توب مرتبه تنرسو شیخان باز خدای توب مرتبه تنرسو نیکان خلق با بزرگان باز خدای توب مرتبه تنرسو بس داده کلمه معنی آو خواب نوال بوتا دا دعوت ورکی اول کنا کدا نمانی جستا دور او طاقتی نتبا اتوائی چی دے اسلام ٹکس با مانی چیمان نراؤڑی دا اللہ دین اسلام دے نچتو مسلمانی گی نا نو مسلمان سر بروغا کئی نو کاغوی چی بس روغا دا چی تسویغا بکو ما بد بیا ته سمو آیا ها ولی بس اسلام غالب شو کنه کفر مغلوب شو دا قرآن خدا فیصله چې حتا لا تکونا فتنه تون جنگ وکوي تر هغه پوري چې د شرک زور پاتې نشي ازور ختم شي چې هغه جزیه ومنله هغه اسلام لټیک سور کین بس ختم جو خبر او کنا غوی چنا ولی زدہ غای مستو ساد کاندر کناستی ما در ٹک سون نوار کوم نو بیا با پتور اللہ سراک آگی چیزان سام کا لگی تا قتال پیس پیلی دین دعوت ور کلی چالا نیو تا دا جزی خبر کلی دا نچر تا پا دی زیر شکالا کی فتح و شوا نچر تمالی غنیمت راغے نیلے کدا سنگا جہاد دے تا دے جہاد کو نشتا پا دنیا کی نوزکا قرآن وی فس بیر چی سو پوری زور نشتا دے سو پوری دا قتال انتظام نشتا دے دا قتال ترتیب نشتا دے نو صبر کوا صبر کوا چی نبی علیہ السلام او صحابہ دیار لسکالا صبر کرے ہو تا خوبا ڈیر کیا کنا تو غاغی تا نچی رسے دے نتبا صبر کے اخپل دین بخلقو ترسے سو پوری چیغی لاری نی بندی کری مخیل نرے نی راغلی رستا دا کار دے بس چی مسئلہ کوا بیان کوا دعوت چلوا کار خواسل کی دا دے لوی جہاد خدا دے دا قتال خوالا کی گی چی لکا کافر دمرا غلبا و زورو کی چې دا نه پریدي کنه نه دی پریدي مسالې ته دی نه پریدي بیان ته دی نه پریدي قران ته دی نه پریدي نو بیا کارسی نو بس وردانګي وکنه او چې نه تکار کول شي مسله رسول شي او رس تر وضع الله احسان او فضل کوي او مسلې د پارځه ګوري او نوی نوی زیونه ګوري نوی نوی خلق راضی او عقیده اصلاح کی که یو تن راغی ډیر سمرلوی کارو شو توبه توبه په دې 50 پېته کال کې چې مشران دا کار شروع کړو نلا سورا زیونو کې مرکزونه جوړ کړو درسونه جوړ کړو تنظیمونه جوړ کړو چې د نن نمخ کې وا وسن 62 او 63 کې پنځ پیرې نه شخکار کېده په یو کلی کې او خاص کر په ثوابه په علاقه توبه پمناګي کې وچانو مغستو توبه پماوب کې وچانو مغستو باندې پیری پمازو غړې کې او په جمال غړې کې او په دې غړو کې وچانو مغستو پنځ پیری او په چار ساده کې یا خدای ته آو کنه دا چانم نشه واستي اپ هغه زینو کې الله جمعاتو نجوڑ کرو مرکزو نجوڑ شو درسو نکیگی او کنکیگی نوم خلق اوری سمر سهولت را غی افیمو نشو موبایل شوی میموری کارڈو نشو ای ارچا وقتا اللہ فضل لے علماء دی دیر دار عالم درس و بیان کیگی او خلق یوری مونږ خبریو کنه دا کوم دیو په دې لګوخ کې الله زوم رکار وکړ اوس به بدعتی نه ویني ها تاسو واخره چې اوس به بدعتی چې تنخ کاری کخکاری نزان سروې کته کړی او پمنډه وځي او چې اوس برابر سي چرته پنځ پرې आवाज وکي چې اوس خاتی او خیراتی او بدعتی اخو خلق ختم شد ادرگاونو ختم سرحد که نشتا ده نا اغا جنازشتا نا اغا سخاتو نشتا نا اغا ماخامو نشتا نا اغا سلو اختشتا انا دا چا دخلینا دا آواز روزی چه پیرا بابا بس دا مطلب دا قرآن دا خدمت دا مطلب نو چګنه یو یو بچی دی د قران حافظ شي د قران قاری شي از قران مدرس شي نه نه صرف داوا چې دا د شرک وازونه د دنیا نه ختم شي بس او ختم شو ها اوس به دا نه اوري چې لوی ځوان او پیر بابا او کاکا سه برار سيو او که چې ته یې خو ډېر لری لری وای ښا نو بس دا قرآن دا خدمت دغه مطلب وفا چه اغا وازونه دا خلقو نا یرشو کنا چه وز خلقو توینو خاندی وی خا دا اموی اوازونه که دا او کنا دا اوازونه که دا کنا خا از داغی خلقو پنم با خلقو شکرانه نظرانه ورکولی کنا یو لسمه برو تا یو لسمه خلق نپی جانی چه دا با کلاسه دا نو داو جداو چې خدمتو شو جهادو شو دا جهاد دی سر کې د صبر نکار واغسته شو ډیر جزان پکې شهیدان شو ډیر پکې د کورونه اوس وزید لخرې په وشو یو دا خوس الله فضل له ارزه کې درسونه دیو بیانونه دیو تکلیف نشته کنه ان قران وی فصبر تا تا پکی دا نصیحت حاصل شو چی صبر کوا چی سو اللہ پیسل نا دکڑی ان العاقبت للمتقین یقیناً چه خیستا عاقبت دیر خیر او برکت والا عاقبت اغد متقیانو دے چاچی دا شرک نزان بچ کرده دے کنا اغد مبارکی لائق دی اغیل مبارکی ورکل پکار دی چه شکر دے چه جنتی شوی شکر دے چه اللہ دے العاقبت سا اکڑا دکا اللہ ویلی چه عاقبت خود متقیانو دے دا نور خود لار تبا و برباد شو خواه تا دیخو بحر سوک نمناخ لیل تا قیامت کی خواه دا پیرانو دا ملنگانو دا شیطانانو سخاچت دیبا نمینی دا دی آخرت نشتا دا دی آخرت جهنم دی عذابو ندی اگا اللہ دیل تیار کری دی خواه او چې ځان د شرک نه بچ کړو الله یو ول عاقبت انجام د دې کامیاب دی او د دې ډېر قال رب او اني اعوذ بك وينو علي السلام ای زما رب زه پناه غواړم ستا په ذات سره ان اسالك ما ليس لي به علم چې زستانه سوال وکم هغه چې نیمال را علم دا غی پا جائز او پا نا جائز بانده دا غی پا لائق او پا نا لائق بانده چری با اللہ بیا سوال نکو و الا تغفر لی او تکتما تبخنو نکی و ترحمنی او رحم نکی پا ما بانده اکم من الخاسرین نزسو کی ما شمبزو دا دیر تاوانیانو انقصانیانو یا اللہ من قستا رحم تناسو دا من نور سوک دی قیل او ویلی شو ده هر چا ده طرف نام یا نوح اهبط اینو علیه السلام کسیا بسلام مننا بسلامت یا سرا و پا امن سرا زمون ده طرف نام و برکات علیکا او دیر برکتو نبی پتا باندی پا دنیا کی و علا امم او پا اغی امتو نباندی هم ممم معکا چی پیدا کی با دا اغی زامن استانا چی تاثر دیم تا دی تا مگور چی دا دریتا ندی نا دا امتو ندی چی دیو یو نو سمر خلق پیدا کی نو دا باکی دا خیر امتو ندی دا باکی دا اللہ دا فضل او دا احسان لائق دی و اممن انور امتو ندی سنمتعوهم اللہ عزبول دنیا کی فیدی ورکوم دبولو دنیا کی مزی ورکوم فاخرت نشتا ثم یمسوم منا عذاب علیم بیا بورسی دیتا زمونگ طرفنا عذاب دردناکم تلکا دا واقعات چی بیان شو دنو علیہ السلام او داغد قوم من انباء الغیبی دا واقعات دا غیب دی اچا تنو معلوم تا تسنگا معلوم شو نوحی ها الیک منگا دا دی وحی کڑی دا تا تا او چا تا چی وحی کی گی نو آغا پیغمبری نو ستار سالت کی شک نشتا گوری خوا ما کنت تعلمو ها نوی تو پویدن کے پدی واقعاتو انتا نتو ولا قوم کا انستا قوم من قبل هذا مخکې د دې قران نه مخکې د دې وحي نه هو تعلیم څه دی تاته دا د چې فصبر ولي نوح عليه السلام څومره صبر کړو نه نیم سو کال نو ستا حضور واخنه دی هغه ډیره زمانہ وکړه پچې هغه ډیره زمانہ صبر کړو نو ته بداله لږه زمانہ هم صبر کړې الله فیصلې ته انتظار کړې چې څو پورې داغه طرف نه قاتلو نه راغلي او قاتل نه راغلي نو ته عمل کې په دې باندې چې فعفو وصفح فعفو عنهم وصفح دا کوه معافی کوا مختناړوا دې ته صبر وای کنه بس بیر صبر ډیر لوی عمل لخه ان العاقبت للمتقین بشکا چې خیستا عاقبت بشکا چې عاقبت کامیاب ان العاقبت الحسنه ان العاقبت المحموده خیستا آخرت یادی اگر خاص د متقینو دې دی لاله مقرر کړی دې تعاقبت وی خیستا عاقبت خا.